Aha. Hemp Brew. Każdy proceder. Firma. Dixo 37. Taki jest wyrok ulicy. Jeszcze raz króciutko i co ty kurwo na to? Ulica sztywniutko wysyła elo braciom. Firma Dixony i hemp Brew. Gdzie jeden czyn więcej niż tysiąc słów? Gdzie jeden czyn skreśla życie twe w moment? Jeśli sam ziomek nie działasz świadomie, nikt ci nie pomoże, w tym bagnie utoniesz. Jeśli jesteś szują, zaklaszczą me dłonie. Niedopuszczalne jest dopuścić się tu zdrady. Ten wyrok zapada, gdy ktoś łamie zasady. Takiemu śmieciowi nie podaje się tu grawy. Jeśli grasz nie fair, to notuje straty. Bo jeśli jesteś czysty, to notuje zyski. Szanuj człowiek siebie, miej szacunek do swych bliskich. Postępuj rozważnie i nie wyrządzaj krzywdy. A osiągnij poziom możliwie najwyższy. Pracuj za sprawiedliwie, donosicieli karze. Raz na ławie oskarżonych sprzedanych na lewo twarze. Chcesz, to ci pokażę, złości mej powody. Wyrok w imieniu ojczyzny, lecz gdzie kurwać są dowody. Bezinteresowna zawiść albo chciwość to powody. Że jedni ludzie drugim kureskie robią szkody. Uliczny zarobek kusi kieszeń, dragi samochody. To co mogę ci doradzić, trzymaj fasy, nie trać głowy. Firma Perka Dixo 7 Hemplu Kaczy Kalerka Dixo 37 JLB Proceder. Firma Perka Dixo 7 Hemplu Kaczy Kalerka Dixo 37 JLB Proceder. Wyroki za twe na ulicy kroki. Skutek ogarnia głęboki, bez kompromisu, bez smoki. To nieważne, że przeżyjesz jak z honoru twego smoki. Jeśli tu źle postąpiłeś, szacunku się pozbawiłeś. Można to długo tak. Robimy hardkorowy rap, aby wskazać tobie znak, abyś postępował tak, aby bez kulawej stawki po tobie pozostał ślad. Priorytetem jest szacunek, my myślimy tak od lat. I znów mokotów, rapu aktywny syn. Kręci ten młyn, jest z nami doktor Dys. Wyrok ulicy, kapuście mówi gin. Zdąży on zapaść, nim zdąży zamknąć świn. Zakończy marne dni za te wszystkie łzy. Bez nieczulenia i bez litości krzty. Ciemność zapada, to jest podziemia styl. Do ciebie człowiek surowej prawdy krzyk. Wielu myśli, że rozumie, wielu myśli, że to czuje. Wielu pragnie władać sceną, ale ja ich nie kupuję. Komercyjne gwiazdy wyginają się na klipach, a na mikrofonie płynie padaka i lipa. Wypotaczone łańce mają groźne miny w klipach, ale nas nie oszuka żadna podrabiana piwa. Dobry chłopak może egzystować, a frajer, który sprzedał, musi się schować. Firma Perka Dixo 7 Hemplu Kaczy Kalerka Dixo 37 KGJLB Proceder. Firma Perka Dixo 7 Hemplu Kaczy Kalerka Dixo 37 KGJLB Proceder. Ktoś wydaje wyrok śmierci prosto z więzienia. Tu nie ma odroczenia, nie ma przedawnienia. Jak kogoś mocno wkurwisz, no to do widzenia. Chcesz przewalać gangsterów, życzę powodzenia. My robimy swoje, mija kolejny rok. To jest właśnie firma, pięciogłowy smok. Tu nie wszystkie problemy, pozałatwiasz szmalcem. Okradłeś swego ziomka, to połamią ci basztę. Tu jest krótko, sprzedałeś ci w dupę szmato. Będziesz jebany do końca życia. I co ty na to? Czyste skurestwem, nie pytaj czy warto. Przez taki kurwy system zabiera wolność braciom. HWDP, śmierć konfidentom. Kazi kapuś nosi frejskie piętno. To o lamusach, co na komendzie miękną. To wyrok na tych, co przerywają ciszy świętą. Dixon tu, żyjemy tu. Tu na ulicy, gdzie miejsce miał nie jeden bunt. Wśród tych osiedli, wśród przyjaciół grup. Gdzie żyjesz według zasad, od rodzin aż po grób. Nie chroni cię Bóg, byś nigdy ich nie złamał. Zaufał ci brat na słowo, a ty żeś skłamał. Przykręciłeś go na sos, rozjebałeś się na pałach. Czego byś nie dał w planach, pamiętaj, spotka cię kara. Firma Perka Dixon 7 Hemplu Kaczy